والله باك احكام السرع عملك انا قد توفيق نيتك خالص مبي فائديني باقي نيتك شما كساني مردينان كي چادر دوين طرفان نشتكي چادراني من إلي ماي چادرا گرگون شما هم وتدي ما هر يكي چادرا با دست راس وتي بگده با يك دستي يا دو دست حرف قراحتي و هي الفاظي كي وشك ما شما گما آيانا تقرار بكني و هي الفاظ مقصد واضح كي قبل از بیعتا مشایخ و بزرگان روش امشیئے کے مریدہ کسی کے لوٹی بیعت کا ایا یک توبہ ہی جو گستگین گناہاں کے ایا بلوغت آران ای زندگی تا بر اثر خطا اشتباہ قصد یا غیر قصد صادر بودتگا بر اثر نفس و شیطان سرکشی و گمراہی یا چنایاں توبہ بھی و زندگی تا بعد از بلوغت ها معلوم نہیں مردم چه اندازہ کلماتی گوشتا کہ چه بسا کلمات کلمات غیر ضد ایمان ببا کفریات ببا حدیث شریف آیاتا انسان یک خبری چه دفع درکا ای ذہن ای آسانی خبری معمولی خبری ولی ای ہمیں یکی خبر اور کافی ہیں کہ ایہ جہنم با دور بدن یا جہنم نزدیکی کا ما شماوتی زندگی تھا شب روچ تھا حبرانی وقت تھا مواظب نبوت گئے حبر ایچ دفع درہ تھا ایتا شرکی مفہومی کفری مفہومی پیدا بوتا جیشان درستا مردم توبہ کا و ایمان آوتی تازہ کا یہ الفاظ خلاصہ ہمشانہ و انو کما شان وانان کنو شما هم بما بانی تو گون بوشید همی الفاظا چه عربی چه بلوچی فارسی زبان کسی نیستی دو و جنی آدم هم که همو در نشتگا هم چو که وقت بزانا همی الفاظا تکرار بکنن تو گون گما همخانی بکنن بسم الله الرحمن الرحیم آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته قبلت جميع أحكامه وأركانه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه من ایمان یارت به خداوند متعال ذات صفات و افعال یکتائی وحدانیت و یگانگی و من بیزار بتو که تمام انواع کفر شرک بدعات نفاق و سوء اخلاق و من ایمان یارت به تمام احکامی که خداوند متعالی به وسیله قرآن عظیم و نبی کریم علیه الصلاة و التسلیم برای می و تمام کائنات و انسانیت ہدایت و رستگاریہ نازل فرمائندے گا، و من توبہ کو چہ تمام گزشتہ معصیت گناہاں و چہ کفر و شرکا، و من بیعت کو با جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و صحبہ وسلم بواسطے حضرت خلفاء و جانشینا برحق برائے پائے بندی بے ارکان پنجگانے اسلام و دوری از بدعات و معصیتان و ثابت قدمی به حضرت سنتان، و من داخل بودم در طریقه عالیه نقشبندیه مجددیه و بیعتم کو با عبدالرحمن پروردگارا تو قبول بفرمائن، و وتی ذکر دواما همیشگیا مارا نصیب بفرمائن، و ای وعدیانی سرا مارا پای بند و پایدار بفرمائن. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. والحمد لله. شما کسانی کی چادر کنارا گرفت و یہ الفاظ تکرار کرتا بیعت شمی بو و شما طریقے تہا داخل بوتگی طریقے مبارکے تہا و اللہ تعالی برای ما شما تمام اشخاصی که در این راه قدم شرکت مبارک قرار بدن و توفیق دوام و ادامه عطا بفرمانی، و طریقه نقشبندیه اولی سبق های زیادی ها مردم هر سبقی یاد کنان کن، چون می کتابانی وانگ لولا راهم سبق ها اولی سبق شر پخته بی یاد بی ذکر اسرا کنگ بی آثاری ظاهر بی، دومی سبق گرگ بی، سومی گرگ بی، چارمی گرگ بی، همی پیم دهومی بستومی اشی بستگی داری به انسان محنتا تلاشا ذکر سرا کوشش کنگا اولی سبق نام بزانی که ای نام لطیفه قلب، و قلب شما درست زانی انسان دل نامه اللہ پاکا هر انسانا یک دل قلبی عطا فرمانتا که آئی ظاهری زندگی مدار هم همی قلب یا برخوشی پلا مردم سکتا کو، یعنی چی قلبی چکار کا، اگر یہ قلب کمکار بھی یک جاہی قلب فعالیت توری بھی که مثلا بعضی رگانا خون مرسی انسان زندگی مختلفی همه آزائی که گو آرگا وابسته یا مثلا فشل با شل با سست با دکتران گوشن او تی اصطلاحاتا که شیا یک سکته ناقصی کتگی، یعنی یک روکی تو که خون جریان پیدا نکتا، مثلا همه قسمتی لنکو کی گو همه رگا وابسته ای کم که سست بی نزور بی شل بی، اگر پاکین قلب چوت کارا بکفی انسان بجائے انسان زندگی متحرکی حبری کتا راہ ربتا قدرتی بتا توانی بتا آئی بھی صورت ایک مردے کی تبدیلی بھی قلب چکار بکفی قلبہ مزن اہمیت اللہ پاک دا تھا رسول خدا علیہ السلام فرمائیں تا حدیث شریف تھا یہ مانایا کہ شما بزانی اے مسلمانا اے مردما صحابہ خطاب فرمائیں تھا کہ انسان جسدہ بدن تو کا یہ گوشت ٹکری ہے گوشت پارئی ہے کہ اگر اسی اصلاح میں بھی تمام بدن اصلاح بھی اگر اسی فاسد میں بھی تمام بدن فاسد بھی پدا فرمانی الا آگاہ بھی باخبر بھی کہ یہ گوشت ٹکر نام قلب ہم یہ پیما قلب معنویت اللہ پاک یہ اہمیت ادا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام یہ پیم تاکید کا کہ اگر قلب حقیقت و معنی زندگ بھی وہ ذکر اللہ جریان پیدا بکا اللہ ذکر آئیہ نورانی و پاک و پی راستے کا پی رائش بھی قلب قلب زندگی بھی انسان ظاہری زندگی علاوہ آئیے باطن ہم زندگی بھی و انسان اطمینان و آئیے سلامت باطن بے ذکر خدا جل شان ہوئے اللہ ذکر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ پاک ذکر کہ انسان اطمینان عطا کا یہ قلب تھا آرامش پیدا کا و یہ جہا یہ سبق تاش میں ذکر سبق الفاظ شما ذکر کرنے ہمیں اسم مبارکیں اللہ اللہ یہ کلمہ پاک خدا ذوالجلال اسم ذات ہیں جو تمام نامہائے کثیر کہ اللہ جل شانہ ہوا حسد قرآن و حدیث بیان کرتے گا یہ نام جو درستان با عظمت ترین نام ہی و ہمیں تصورہ ذکر وحدا اللہ اللہ کرنے کے وقت مردم بکن کسی مرید و طریقہ گفتگی مردم کہ یہ نام پاک یہ کلمہ نام ہما ذات پاک یہ کہ آج ہر عیبا منزہ ہے و بہر کمالا و خوبیا آئی شائستہ و لائق ہے ہمیں معنی در نظر بگیری یہ لفظ تکرار کرنے کے وحدا و برائے ذکر وقت کی نندی ہنو شما ہمیں پہ امکن اشتگی ہمیں پہ خوبیں یہ حلقہ یا جلسہ ذکر تھا و شما توانی ہوتی حلقہ یا کا مکی وسیع تر کنی دوستان پتر بران آت دوری مردم نزدیک تر گا یا قردے دراجی یا طول تا نشتگا آت گے افراد کا تماشا چارو کن دور تر بنندہ پشت مردم یا زاکران پیشگیم بیعت کو تگینا ہم کمکی پتر و تا بکشن جدیدین آن بلی راحت رنندہ شما ای پیم نشتگی خستے بھی چار زانو بنندی ہر پیم کے راحتی بنندی و ہمو دکھنا ہمو نندی کم پر حضر نندی ہمو جاوی شما ہمیشہ بے یاد اللہ با نام اللہ جل شانہ مشغول بے راہ روگا نندگا وفسگا تا آگاہی شما شغل و مشغلہ اللہ اللہ بے گرچہ اللہ اللہ با زبان ہم ذکر برکتی ہے ولی یہ طریقے مشائخ و بزرگان کے چمدہ چما شروع بھی تھا رسول اکرم علیہ السلام و السلام ذات گرامی اور سر بھی تو وصل بھی مشوا آئینی روش ہمشی بھی تھا یہ طریقے تھا کہ ذکر آگوشان ذکر قلبی بھی ذکر قلبی یہ معنی اشی ہے کہ انسان ذکر وحدہ قوت نندی بہترین اوقات ذکر ہے کسی کی طریقہ گفتا بزرگان فرمانتا صبح نماز رباد تا اشراق وقت و بعد از نماز عصر بیگاہ تا قبل از مغرب یہ تمام وقت آوتا به ذکر مشغول بکن اگر احیانا انچی کاری مشکلی خدا نکرده پیشی ہے کہ وقت آئیر نرسے قضابو یا یا مقداری کتیو اتعداد پورا نبو چی کہ شفی روچی تھا حد اقل 6000 بار اللہ اللہ کا نگ لوٹی روب قبلہ بنندی آ وقتی کہ شما اوتی لو گی تھا خلوتین جاہے کسی شمارا مشغول مکہ مدی چیزی دی قبلہ یا مسجد گوشی نندی ذکر کنی یا ہر کجای شمارا ودا فراغت بہتر احساس بھی خلوت شرط احساس بھی کہ دیگه سرسدائی مشغولیت نی روب قبلہ بنندی چند بار استغفار بانی درود شریف بانے و اللہ تعالیٰ توفیق ذکر بلوٹے و ذکرہ شروع بکنے ذکر وحدہ بہتر ہیں کہ چما اگر مردم بند بکن وتی چوپتش بکن چمانا یہ خاطرہ کہ چم کے پچما مردم رنگ ہائے مختلف ہی ہوتی چپ شاگرد گندی ہوتی دے میں گندی ہمانے بارہ فکری تا خلل یہ اچ رنگی یہ پلان رنگی چمی بندہ ای ذہن منسجم بھی ذکر طرفا و اتی فکرا خیالات ہر چیز دیگرا دور بکن فقط به همین کلمه مبارکه اتی خیالا منسجم بکن و ذکر قلبی مانا اشین که نفسا بند بکن ذکر که و نفس بند کنگه وقتا اولا یک عمیقی نفسی بکشی سایا و تیگه دماغ بسار ساری پر بکن بعد از آئی زبانا و تی نوک برزی طرفا بچسبینی تکانی مدن و با خیال هنچو تصور بکن با تصور و خیال آوتی که من کلمه مبارکه الله الله الله ضرب آوتی قلب سر جنگم مثل ایک چیزی که مردم چیزی سر جا همین کلمه مبارکه من ضرب کنگم قلب سر جنگم یا مثلا حد اقل ای تصور بکن که من قلب که ضربان قلبه که خون رسانی یا بدنه گا حرکت کنگم با نام الله الله ای ضربان جاریه و به همین ترتیب ادامه بدن تا هر اندازه که این نفسا برداشت بود قدرت بود هر چند تعداد ذکر کنگه 10 بار 20 بار 15 بار گیشتر کمتر بدا احساس کنم نفس تنگی حتی بعد من نفس بکشو نفس بکشی آرام آرام نفسا بود که بینی پوزا خالی بکن نرم نرم نفس بکشی دماغ کلوکی پر بکن چند ثانیه بلا فاصله پدا همه نفس بند کنگا ادامه بدن خدا نفس تنگو بکشی تی پروانه یه جلسه ای که مردم نشته اگر نیم ساعت گشتر ذکر مشغوله ممکنه 10-20-30 برا نفس کشی تا همین چکا خدا نفس بداری و به ذکر و تا مشغول بکن و وقتی که ذکری تمام بو اشراق وقت مثلا بو چار که مغرب نزدیکی وضوی تازه کن ذکر تمام بی دعا بکن یا الله منا یہ توفیقہ یہ کہا کہ میں قدم یہ کتاب میں نے توفیقہ روز افسون کا و منا برا یہ کارا قدرت بدے منا توفیق بدے حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ بارے حسن کے واجہ 30 سال بازی وشن 40 سال صحبہ نمازی و اشاہ وضوع ادا فرماتے ہیں شفانہ وقت یکی جوش کو کہ وجہ تو چھتو انچو سال شفان ہچ مواب سے فرماتے کہ من روچا بخاطر سنتا پیغمبر علیہ السلام قیلولے کنوں گرما کا کم کی واپسوں و ما اللہ پاکا یہ توفیق میں نے داتا کہ من دعا کتا من چاہ اللہ حضر جلالہ ہم یہ توفیق لوٹتا کہ منا یہ شب بیداری ہے عبادت ہے ہم سالہ توفیق داتا ہے یہ بر اثر من دعا تقاضا الہاں ہی اللہ دربار ہے دعا ہے مزنی برکتی ہے وقت مزن چاہ اللہ پاک بلوٹی اللہ پاک احتاج فرمانی و ہمیت مگاہ وقتی ذکر پایانا الحمد شریفا حد خلص یکبری اصیبر قلو اللہ شریفا اگر الحمد یکبری وانی قلو اللہ شریفا سی مرتبیا و اگر الحمد شریفا سیبر وانی قلو اللہ شریفا عزبر حد قلبانی و ایشی سوابا بوتی مشایخا ہمی طریقے مشایخ کن سلسلہ وانگ بھی آنی نامان شما اشکنے چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع بھی تا یہ حضرت مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ کہ یہ سلسلے ہنو میں شیخ ہندو سر سلسلے ہمایا سر بھی و ہویا یہ ایک زنجیر طلائی ہے کہ مار شمارا بونوان ایک حلقی معمولی وہ ہمیں زنجیر طلائی وصل کن تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تا دہا اولیاء اللہ و اکابر و قطب و اقطاب صالحین سلسلے تھا متصل بینشی مزن افتخاری اللہ تعالی امانی فیوزات نصیب فرمانی انشاءاللہ پر آیا نو یہ الحمد قلو اللہ کو آنے نیت بکنے کہ خدا اشیاء بہمی میں طریقے استادانی مشائخ کہ حضرت مولانا محمد عمر رحمت اللہ تابر و حنچو بالا بتفیل رسول اکرم علیہ السلام روحانیتا اشیانی سوابا بان ارواحا تمام یا اولیاء و صالحانگا برسین اشی باعث خیر و برکت بھی و شما معمولا یا یک قلبان سرا دستی ایر کنگ بھی تو اللہ اللہ الفاظ تکرار میں ہماری جمعیت کے زیادہ ہیں، میں ہمیں ترتیبہ تو میں ہمداش میں طرفہ متوجہ ہوں، عرض کروں شما ہمیں قلبان طرفہ خیال بداری، قلب چپی نے مگے سینے چپی پستان ہے چیراب اندازے دلن کو کیا پہنات حسابہ چپی پستان چیرا یک ذرہو کی بجائشی کو مستقیم بھی جہل نمگا کش نمگا از کملو کی مائلے کی حدودا خیال حمدہ بداری تو من دو سے مرتبہ کلمہ اللہ اللہ متوجہ بوش میں تمام بیعت کتگیرانی قلبان طرفہ و بعد از آئی اگر کسانی هستن که سبقی چه وستگین عزیزان سبقی تازه کنن دیگه سبقی گرن آیان یا آیان توران یا یکا و بعد از آئی سلسله یا شجره اکابر و بزرگان نقشبندیت وانگی بی وانو که نیستیم ضبط کنک بود تا دا ضبطی تا همیشه روشن کنیم شما اشکونه تیم و بعد از آئی مراقبه ای بیتا اشراق وقتا انو شما توجه ها درست سموتی اما قلب نمگا بکنی متوجه به لحظه و سورا و این کلمه الله که منو به شما هم شما هنشو تصور کنی بیتی قلب نمگا الله الله کسی برای تجدید سبقہ اگر ہے نزدیک یا خوب